30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2449 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jest wyrok w głośnej sprawie trumny na kółkach. Łódzki adwokat skazany na 2 lata więzienia. Na horyzoncie unijny zakaz sprowadzania drobiu w związku z ogniskami ptasiej grypy w Polsce. Znów wyższe chińskie cła na amerykańskie produkty. O większej niepewności na rynkach mówią ekonomiści. 2 lata więzienia i 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał adwokat Pawełka, który zasłynął wypowiedzią o trumnie na kółkach. Był oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Po tragicznym wypadku przekonywał, że warto jeździć bezpiecznymi samochodami, a auto ofiar wypadku nazwał właśnie trumną na kółkach. Według oskarżyciela posiłkowego i pełnomocnika rodziny ofiar mecenasa Karola Rogalskiego, wyrok powinien być surowszy i uwzględniać aroganckie zachowanie oskarżonego. Sąd bardzo lekko podszedł do tych kwestii dotyczących jednak samego sprawcy. Dyrektywy artykułu 53 kodeksu karnego mówią wprost, że kwestia dotycząca zachowania sprawcy po popełnieniu przestępstwa ma istotny wpływ na to, jakie powinno zapaść rozstrzygnięcie co do kary. Wyrok nie jest prawomocny. Adwokat Pawełka do końca nie przyznawał się do winy. Zarzuty znieważenia symboli państwowych i kradzieży z włamaniem usłyszy mężczyzna podejrzewany o zniszczenie polskich flag na Westerplatte. W nocy z 1 na 2 kwietnia uszkodzonych zostało 11 masztów, 2 flagi zostały spalone. Wcześniej sprawca włamał się do 2 przyczep gastronomicznych. W gdańskiej prokuraturze trwają czynności z zatrzymanym wczoraj 41-latkiem. O godzinie 21 w Świeciu kryminalni z Gdańskiej Komendy Miejskiej wspólnie z kryminalnymi z Komisariatu w Śródmieściu zatrzymali 41-letniego obywatela Polski bez stałego miejsca zamieszkania. Mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia, a za znieważenie symboli państwowych do roku. Komisja Europejska rozważa zakaz sprowadzania drobiu z Polski. Powodem ma być ptasia grypa, którą od początku roku wykryto w 75 miejscach. Wyłączenia mogą dotyczyć regionów, gdzie są ogniska, ale nie może być tak, że będzie wprowadzone embargo, mówi minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa są w kontakcie z Komisją Europejską. No, naszym zadaniem jest to, mamy wspólny rynek europejski, żeby nie doprowadzić do turbulencji na całym rynku europejskim, także na rynku polskim, więc będziemy walczyć o to, żeby naszych producentów drobiu żadna krzywda nie spotkała. Według medialnych doniesień mówi się o unijnych ograniczeniach w sprowadzaniu mięsa z Wielkopolski i części Mazowsza, to w sumie nawet 40% krajowej produkcji. Jeszcze większa niepewność i koszty dla przedsiębiorstw. Takie będą efekty narastającej wojny celnej między Waszyngtonem a Pekinem. To analiza doktora Johna Glenna, głównego ekonomisty CIPS, globalnego zrzeszenia firm zajmujących się zaopatrzeniem i dostawami. Rozmawiał z nim nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. To szalona eskalacja, nie kryje niepokoju mój rozmówca. Cła zwiększają koszty i prawdopodobieństwo, że podskoczy inflacja. Jeżeli sprowadzasz towary z Chin do USA, Bóg wie, co cię czeka. Dr Glenn ocenia, że to kolejny krok prezydenta Trumpa, który zwiększa globalną niepewność i tak już dużo. Podbił ryzyko inflacji i recesji, zmniejszył wzrost PKB, spowodował spadki na giełdach, kapitał odpływa. Zagrożony jest wizerunek dolara jako waluty rezerwowej, zwiększył koszt obsługi długu i rozpoczął wojnę handlową z Chinami. Wszystko to w 3 miesiące. Mój rozmówca jest przekonany, że mimo ostrej retoryki po obu stronach, za kulisami Pekin i Waszyngton próbują jednak wynegocjować kompromis. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Chiny kolejny raz odpowiedziały Stanom Zjednoczonym. Pekin podniósł cła na amerykańskie towary do 125%. Nowe stawki zaczną obowiązywać od północy czasu pekińskiego. Już 71 osób przebywa w szpitalach po zatruciu pokarmowym w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Przyczyną jest salmonella, a źródło zatrucia ustala sanepid. Czynności prowadzi też policja. Wystąpiło to warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej. Złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 160 kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Mówi Ewelina Piaścik z Kętrzyńskiej Komendy. Objawy zatrucia po zjedzeniu karbonary wystąpiły we wtorek u 153 osób. Zajęcia w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie 3 dzień z rzędu są zawieszone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Porozmawiamy o wczorajszej premierze spektaklu Kaufman Podwójne Wiązanie. Sara Kaufman to główna bohaterka. Tak jak wspomniałam, jeżeli ktoś nie wie, kim jest Sara Kaufman, to może teraz zajrzeć sobie i poszukać w sieci. Niewiele tam znajdzie, ale Sara Kaufman staje się takim punktem, czyli biografia, historia staje się punktem wyjścia do o wiele szerszej opowieści. Katarzyna Kalwat, reżyserka, podjęłaś się niełatwego zadania połączenia i wynalezienia też samej filozofki, eseistki, bo z tego jest znana, dekonstrukcjonistki, filozofki, którą stawia się w jednym rzędzie z Derridą, ale także kobiety z krwi i kości, która poprzez swoją biografię odnosi nas na zupełnie inne poziomy. Skąd wzięła się u ciebie Sara Kaufman? O Sarze Kaufman powiedziała mi kilka lat temu moja przyjaciółka, filozofka francuska, polsko-francuska filozofka, Margot Grygielewicz, i opowiedziała mi o jej tekście Parole Suffoquée, Sakralne Święte Jedzenie. To jest jeden z pierwszych tekstów autobiograficznej Sary Kaufman, gdzie opowiada o swoich różnych reperkusjach asymilacji, między innymi o byciu między anoreksją i bulimią, między jedną matką a drugą matką. I ten tekst na tyle mnie zainteresował, zafascynował, że postanowiłam trochę się wgłębić w Sarę Kaufman i jakiś czas temu trafiłam na tekstik Rue Ordonnée et Labat, czyli między ulicą Ordonnée a ulicą Labat, i postanowiłam go wystawić w teatrze, zapraszając do zagrania głównej roli Maję Ostaszewską. Wspaniała rola zresztą. Maja Ostaszewska, która, no, można powiedzieć, że gra wiele ról, bo jest oczywiście Sarą Kaufman, ale jednocześnie wciela się w przeróżne emanacje, jaką przynosi ze sobą biografia tej filozofki. Ruszmy tropem też historii i biografii. Biografia być może nie jest najważniejsza przy okazji tego spektaklu. Taka jest moja intuicja, czy tak jest, ale jednak, żeby zrozumieć, o czym tutaj opowiadamy, warto nakreślić. Sara Kaufman, siódma z szóstki dzieci. Jedna z szóstki dzieci, która urodziła się już w Paryżu, ale jej rodzina nie przeżyła Holokaustu. Została matka. Matka w Paryżu, ona jako dziecko rozdarta pomiędzy tradycję, historię żydowską, a nowe miejsce, do którego trafia, czyli francuska rodzina, właściwie mademoiselle, która stara się chronić ją, ale spełnia też swoje marzenie o posiadaniu, w cudzysłowie, ale to posiadanie też jest ważnym elementem dziecka, i nauczyć dostosować ją do nowego świata. To jest biografia, która jest niezwykle skomplikowana, bo w tle mamy historię, wielką historię, mamy Holokaust, mamy pogrom Żydów, ale mamy też ten nowy świat i tą tresurę, i tą bycie, i to bycie pomiędzy światami, które do siebie nie przystają. To jest trudne uchwycić i wybrać takie wątki, takie elementy, które wybrzmią najmocniej. Jakie elementy wybrałaś ty? Rzeczywiście, czytając Rue Ordonnée et Labat, która była dla nas taką największą inspiracją w budowaniu tego spektaklu, też inne teksty, ale przede wszystkim ten, bo jest to szkic autobiograficzny Sary Kaufman, ostatni tekst, który napisała przed samobójczą śmiercią, skupiłam się na takich momentach, które są związane z aktem formatowania, czy z taką opresją kulturową. Tak jak powiedziałaś przed chwileczką, ona funkcjonuje pomiędzy właśnie identyfikacją związaną z kulturą żydowską, czyli tym domem pierwotnym, a właśnie asymilacją. I to formatowanie, czyli ten taki aspekt związany z opresją kulturową, dotyczył kilku kwestii. Przede wszystkim języka, czyli chodziło o to, żeby pozbyć się akcentu, jedzenia, czyli w ogóle kultury obyczajowości francuskiej, a także i przede wszystkim innego sposobu myślenia o świecie. To również kreacja związana ze światopoglądem, z poznawaniem innych obszarów kulturowych, literackich, muzycznych. innych. Więc to właśnie bycie pomiędzy czymś, co Sara Kaufman dostaje z nadania, czyli ta kultura ortodoksyjna, kultura żydowska, a kulturą mieszczańską, francuską, to bycie pomiędzy, które było dla niej tak silnym źródłem właśnie destabilizacji i cierpienia w życiu, no jest głównym tematem tego spektaklu. I ja od razu powiem tym, którzy chcieliby się wybrać do Nowego Teatru na tę sztukę. Muszę powiedzieć, że dawno nie widziałam tak dobrze złapanego napięcia i poczucia, że pracujemy na biografii. W sumie prosto byłoby tę biografię opowiedzieć, ale jednak ona staje się punktem wyjścia do naszej historii, bo my tam odnajdziemy i mamy szansę odnaleźć samych siebie właśnie w tej uniwersalności gestów. Fenomenalne sceny. Niewiele zdradzimy, jeżeli powiemy, że scena nauki języka francuskiego, głęboko z gardła wypowiadanego, to rozpychanie gardła, to pracowanie na tchawicy, te frazy, artykulacja. Wspaniały tekst. Artykulacja to sprawa anatomii rasy, pada w pewnym momencie. Jacek Poniedziałek, ty w wielu rolach, ale rolach męskich, który rozpychasz się, jesteś takim rozpychającym się słowami mężczyzną. No jestem mężczyzną, nie da się tego ukryć. Potwierdzam. Natomiast Kasia, tu siedząca obok reżyserka, Kasia Kalwat, chciała, żebym też zagrał rolę żeńską, jakoś albo... Paniką. Tak, paniką, czyli bibliotekarkę, jedną z tych, które dostarczały właśnie wiedzę tej Kaufman, kiedy była bardzo młoda i kiedy nie mogąc znaleźć tej swojej, czy zrozumieć, czy może pogodzić się z tą swoją jakby nową tożsamością, zanurzała się w lekturach. Bo te lektury stały się jej właściwie taką życiową partnerką czy partnerem. Sartre, Simone de Beauvoir. Właściwie wszyscy. Wszyscy jej mistrzowie, o których ona wspomina. Natomiast co dla mnie jest tutaj istotne, bo oczywiście gram jakby wiele postaci, ale w gruncie rzeczy gdzieś tam z ducha głównie Derridy, czyli jej mentora, jej trochę przyjaciela, też jej nauczyciela, który stara się za wszelką cenę ją namówić do tego, żeby pozostała na poziomie tej jakby tego drążenia intelektualnego, drążenia filozofii, historii filozofii, też biografii filozofów, też ich stosunku do kobiet, co było dosyć tutaj prekursorskie, nowe właściwie w jej wydaniu, w jej wykonaniu, bo Derrida bał się, że ten Derrida, którego my tutaj jakby odnajdujemy w jakimś sensie ten duch, tego ducha Derridy, bo nie wiem, czy te wszystkie rozmowy miały miejsce, trochę tutaj konfabulujemy, starał się ją jakby wyciągnąć z tego grzęźnięcia w przeszłości, która dla niej była traumą. Wydobądź siebie, prawdziwą Sarę i pokaż, kim teraz jesteś. Opowiedz. Ale właśnie dla niego biografia czy autobiografia filozofa ma znaczenie drugorzędne, że najważniejsze jest to, co on nazywa myślą, słowem, tekstem. On używa takiego szerokiego pojęcia tekst. Tekst, czyli myśl, czyli logos. Czyli, że to jest najważniejsze, o wiele ważniejsze od takiej osobistej traumy, osobistej tragedii, osobistej biografii. On twierdził, i tutaj ja powtarzam to kilka razy w spektaklu, że właściwie autobiograficzny jest każdy tekst. I nie trzeba rzeczywiście pisać o sobie i grzebać w tej, tak terapeutycznie trochę, tej swojej przeszłości, tylko zajmować się poszczególnymi obszarami filozofii i w tym też w jakimś sensie opowiadamy o sobie, a więc on jakby ratuje ją od tej traumy. Dla mnie najważniejsze jakby w tym spotkaniu z Kasią już drugim, bo grałem też w Powrocie do Rens Didiera Ribona, innego też jakby poszukującego swojej tożsamości i zagubionego trochę w tym francuskim świecie pisarza, też filozofa i socjologa. I to jest jakby drugi spektakl z Kasią w Nowym Teatrze i to znowu jest jakby poszukiwanie tożsamości i też to zagubienie pomiędzy jedną a drugą tożsamością Ribona, między tym środowiskiem trochę wiejskim, prostym, prowincjonalnym, a francuskim salonem, czy tym światem akademickim, a tu Sary Kane, właśnie ten francuski świat akademicki, mieszczański, a to ten żydowski, konserwatywny i dosyć opresyjny dom. Więc też jakby zawieszona pomiędzy jednym a drugim światem, nie mogła się odnaleźć, no i popełniła samobójstwo. Natomiast no, Eribon jakby wyszedł z tego konfliktu w jakimś sensie tożsamościowego zwycięsko, no bo żyje, pracuje, wydaje książki, pisze i jest szeroko uznawany i szanowany. Sara Kaufman, którą możemy poznać także dzięki Wam, a ale możemy też poszukać jej tekstów, profesorka Sorbony, ale to profesorowanie i jej kariera filozoficzna, filozofki także, kobiety, która musiała bardzo mocno, o wiele mocniej niż mężczyźni, walczyć o to, żeby zdobyć pewne tytuły. Żeby się przebić. Żeby się przebić i zdobyć tytuł naukowy, ale napięcia w tej sztuce odnajdziemy gdzie indziej. Ta filozofia połączona z fizjologią, język opresji, tradycja kontra nowoczesność, ale w takim mieszczańskim francuskim wydaniu. Fenomenalne sceny opowieści o wyższości kuchni francuskiej nad wszystkimi innymi. Kulinarią niemiecką i angielską. O, proszę, przede wszystkim, ale pamiętajmy, kto podarował Francuzom widelec. To jest zawsze ważne. Literatura służy także do nauki chodzenia. To jest przepiękna scena, w której Meme, czyli francuska nowa matka. Uczy Sarę chodzić. Z książką na głowie. Z książką na głowie. Prosto. Tak. I ile tu jest znaczeń? Ile można włożyć w tę jedną scenę tak naprawdę myśli? Tak, to bardzo myśli. Plastyczna scena. Tak bardzo ją kocham. I jest wiele scen, które można pokochać. Gdybyście mogli opowiedzieć całościowo o tym spektaklu, ponieważ jesteście tutaj we dwójkę reprezentantami teraz tego, co wydarzyło się przy okazji wczorajszej premiery, ale także nadchodzących spektakli, bo spektakl jest w grze. Mhm. Więc ten spektakl to jest całość. Reżyseria, ale też świetny tekst. Za tekst odpowiada tutaj dwójka. No, myślę, że każdy, kto wybierze się do Nowego Teatru, powie to samo. Dwójka wybitnych tekściarzy, którzy zabrali się za to, żeby przygotować to pod scenę. Kasia. Tak. No, mamy tutaj całą grupę osób współpracujących przy naszym przedsięwzięciu. Rzeczywiście tekst powstawał długo. Najpierw Janusz Margański, który jest tłumaczem filozofii francuskiej, zrobił research duży, szeroki wokół Kaufman i powstał taki pierwszy szkic tekstu scenicznego, a potem już w trakcie prób podczas improwizacji, rozmów z aktorami, ten element zamysłu inscenizacyjnego został, można powiedzieć, też włożony do tego tekstu scenicznego, więc ten tekst, który jest ostatecznie tekstem, wokół którego pracujemy, którego używamy na scenie, to jest zarówno tekst, w którym są fragmenty przetworzone oczywiście tekstów Sary Kaufman, bo nie mamy tam cytatów, jest to tekst autorski, ale także improwizacje aktorów, czy ich przemyślenia, ich refleksje. Tak naprawdę jest to pewna całość, można powiedzieć, wynikająca też z tego, że aktorzy w tym spektaklu mają silną autonomię i też pracują w oparciu o własne przemyślenia na temat. My jesteśmy potworami. Daje się to odczuć. Nie to, że jesteście potworami, ale że mieliście bardzo dużo swobody, ale ta swoboda wychodzi z każdą minutą. Ale też zapytałaś o to, żeby w skrócie powiedzieć, o czym to jest, i jeżeli jednym zdaniem można by powiedzieć, o czym to jest właśnie jak cała jej autobiografia, właściwie zapisem tych dwóch lat, nawet nie całych dwóch lat, kiedy znalazła się w tym domu, gdzie była razem ze swoją matką rodzoną, ukrywana przez tę francuską mieszczankę, przez tą nazwaną tutaj Memę, panią Claire Schmitr, która ucząc jakby Sary tej francuskiej kultury, języka, zachowania, manier, savoir vivre, etc., etc., w jakimś sensie wyciąga, wyrywa ją jakby spod wpływu tej matki biologicznej, która też się ukrywa się w tym samym domu. I to jest właściwie zapis tych dwóch lat takiej szarpaniny pomiędzy tym starym, tradycyjnym żydowskim światem, a tą nową francuską mieszczańską rzeczywistością. Więc w gruncie rzeczy spektakl jest oparty na tych dwóch latach i na tym zapisie, na zapisie płynącym wprost z autobiografii Sary Kaufman pod tytułem Reordinary Laba. Jest tutaj jeszcze może ważne to, że on został rzeczywiście poszerzony trochę o późniejsze lata życia Sary Kaufman. Te sceny na przykład takie powiedzmy psychoanalityczne, czy związane z egzaminem do École Normale Supérieure, są scenami, które no, powstały podczas naszych studiów Jacek wokół poniedziałek Sary Kaufman. Nie pozwolił Sarze Kaufman. Okrutnie. Tak. Natomiast odpowiadając ci jeszcze, Agnieszko, na pytanie, o czym to jest, no to gdzieś bardzo ważne dla nas było, dla mnie na pewno, żeby w tym spektaklu pokazać taki rodzaj balansu pomiędzy formą, pozorem pewnym, a tym wszystkim, co jest osobistym. Bardzo często pracując na scenie, czy zajmując się sztuką, czy będąc w różnych funkcjach społecznych, przybieramy tą formę. I ta forma jest niezbędna do tego, żeby schować siebie, żeby schować często swoją historię osobistą, intymną, swój ból. Tak. I tak naprawdę balans pomiędzy tym wszystkim, co jest tą formą, do której nas zmusza społeczeństwo, a tym wszystkim, co jest właśnie osobistą, ukrytą, często bardzo pełną bólu historią, jest tak naprawdę najważniejszym tematem tego spektaklu. I tu możemy spokojnie powiedzieć, ja mogę powiedzieć ogromne gratulacje, ponieważ przeprowadzenie tych przeróżnych napięć, linii, włożenie w tę historię, biografię Sary Kaufman, bardzo znanej filozofki, codzienności i odczucia, które może towarzyszyć także nam w dzisiejszym życiu. My możemy się utożsamić także z tą postacią. Udało wam się to świetnie. Świetny tekst Janusza Margańskiego i Moniki Muskały. Właśnie, nie dodałam, Janusz Margański i Monika Muskała, również wspaniała pisarka, tłumaczka z języka niemieckiego. Scenografia Zbigniew Libera, świetna muzyka Wojtka Blecharza. Wszystko składa się tutaj w jedną całość. Fantastyczna Maria Maaj, Małgorzata Hajewska, Krzysztofik, Maja Ostaszewska, Jacek Poniedziałek. Dziękuję bardzo. I trwa to przedstawienie tylko 2 godziny. To jest nikt w naszym teatrze uwierzy. Jednak... Nikt nie uwierzy, że takie rzeczy dzieją się w Nowym Teatrze. Oraz Katarzyna Kalwat, reżyserka. Kaufman, podwójne wiązanie. Zapraszam i polecam tę przygodę teatralną. Przygodę, która sprawi, że znajdziemy się w zupełnie innym miejscu niż myślimy na początku. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy i zapraszamy bardzo. Do Nowego Teatru. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Complain, 'cause I got you. Now I don't. Dzień dobry, co tutaj się dzieje? Jacek Poniedziałek i Katarzyna Kalwat przez długi czas nie chcieli opuścić studia. Ogromny problem z targnięciem i usadzeniem się przed mikrofonem miała Monika Drożyńska, ale już jest. Dzień dobry. Dzień dobry, tłumy, naprawdę tłumy, prawda? Ciężko się tutaj jak dostać. Nie w trójce, kompletnie przedziwna sytuacja. Do naszej rozmowy musimy teraz bardzo dobrze się przygotować. Otóż mam zestaw igieł Galant. Świetnie, ale to są fatalne igły. Dziękuję bardzo. Właśnie chciałam zacząć od jakiegoś pozytywnego akcentu. Mamy też ze sobą poduszeczkę chmurkę, do której są włożone szpilki. Niedobrze. Jestem wzruszona twoim przygotowaniem. Nic proszę się nam bardzo. Z tego nie przyda. To jeszcze nie koniec, ponieważ mam nadzieję, że ten element jednak sprawi, że Monika Drożyńska, artystka wizualna, hafciara, laureatka paszportów polityki, to zobowiązuje do tego, żeby mnie teraz pochwalić, stwierdzi, że jednak to, co trzymam w dłoni, jest przydatne i nasza rozmowa jednak się uda. Jest to druga poduszka na igły? Jakbyś mogła ją opisać? Kocham, to jest laleczka wudu. Zaraz będziemy ją pewnie personifikować jakoś w naszych wyobrażeniach, albo nie. Uff, udało się. Zatem lalka zostaje. Wyrzucamy igły Galant, ale zabieram się za haftowanie. Haftować będziemy razem. Naparstek przydatny? Ja nie używam, ale nie używam, może to dobrze. Się przyda. To ja będę używać, bo ja jestem początkująca. Jako specjalistka od haftu, w haftu w sztuce, haftu także na zagłówkach w pociągach, możesz śmiało powiedzieć i pouczyć nas wszystkich i zrobić taki mini kurs. Od czego zacząć haftowanie? Ja od razu mogę tutaj podać ci element, na którym możesz haftować. Zacznę od części teoretycznej. Proszę bardzo. Haftowanie dobrze jest zacząć w tym miejscu, w którym się jest obecnie. W radiu jesteśmy. Dobre miejsce? Tak, każde miejsce jest świetnie. Dobre. Każda igła jest dobra, oprócz tej, która nie jest oczywiście. Ale każda igła jest dobra, każda nitka jest dobra. Haftowanie jest bardzo egalitarne. Można haftować wszędzie, na wszystkim i wszystkim. I jest to też nietrogie po prostu bardzo. Tu się powtarzam, ale co tam? Lubię powtórzenia. Powtórzenia. My też kochamy powtórzenia, ponieważ wielokrotnie można powtarzać, że haft daje, już zupełnie mówiąc poważnie, chociaż cały czas poważnie tutaj rozmawiamy, że daje takie poczucie sprawczości. Dzięki haftowaniu na przykład razem możemy poczuć, że jesteśmy wspólnotą jakąś, akurat tutaj wspólnotą w hafcie. Jesteśmy w studio wraz z Michaliną Bieńko, jesteśmy wspólnotą w hafcie, chociaż ty jeszcze nie zaczęłaś haftować, a ja już wyjęłam poduszkę z igłami. Co jeszcze dzięki haftowi możemy osiągnąć? Poza paszportami polityki oczywiście, ale to jest twój przykład. Można też wylądować w sądzie. I to także jest twój przykład. Tak, ale... Tak. Opowiadamy tutaj i jeżeli jeszcze ktoś z państwa nie słyszał, jest to kontekst sprawy wytoczonej przez PKP. Tobie, artystce, która zaczęła jakiś czas temu, lata temu, haftować na zagłówkach. Hasła, które zobaczyłaś w różnych miejscach albo też wymyśliłaś, które gdzieś mają dać nam w pociągach do myślenia. Tak. Sprawa się zakończyła. Ta sprawa się zakończyła, tak. Haftowałam dużo haseł aktywistycznych, ale też trochę poezji na tkaninach, które ochraniają zagłówki w pociągach i zostałam za to skazana grzywną w wysokości 24-20 zł. To są straty, które poniosła firma pociągowa. No i tak, też na małą grzywnę oraz koszty sądowe, też malutkie. Więc wszyscy państwo za to płacicie. Za tą sztukę. No tak, co jeszcze można robiąc, haftując? No można na przykład też sobie zaszyć dziurę, ale można też zrobić sobie aplikację na odzieniu Ja haftuję tak ten ornament 24-20 na różnych bluzach dresowych i nie tylko dresowych w formie haftu dokumentalnego. I teraz właśnie wykonam taką bluzę z haftem 24-20, a sama w takie już przyszłam. Wspaniale. To pięknie, bo w radiu najlepiej widać, ale zaraz się okaże, że nic bardziej nieprawdopodobnego. Nasza rozmowa i część naszej rozmowy pojawi się w mediach społecznościowych. Monika Drożyńska zaczyna haftować, a jednocześnie poproszę cię o to, żebyś opowiedziała też o tym, gdzie zmierzymy się z twoimi haftami w najbliższym czasie. Ja podpowiem, że będzie to Warszawa i już jutro. Już jutro od godziny 16 do 20 zapraszam Państwa do Fundacji Common Art na ulicy Siennej 83/802, gdzie będą prezentowane haftowane tkaniny, ale chyba creme de la creme to jest to, że to będzie premiera filmu, który jest dokumentacją procesu, a najważniejsze, że jest dokumentacją wyroku. Jest to bardzo interesujące, jak mówi Polska do hafciary i ogłasza, że haftowane tkaniny nie nadają się do użytku. I to jest bardzo ciekawy wątek, który można prześledzić chociażby na twoich mediach społecznościowych. Wątek, który zostawiam wszystkim, którzy nas słuchają, do przemyślenia, ponieważ osoby, które wzięły udział w tych dyskusjach pod twoimi postami, pod twoimi haftami, podzielili się, ale nie na jedną czy dwie grupy, na bardzo wiele grup, które miały swoje zdanie na temat haftów PKP w pociągach, ale także haftu w ogóle i twojej sztuki. Bardzo ciekawa analiza socjologiczna mogłaby z tego wyjść. Może ktoś się pokusi napisać pracę na ten temat, doktorską, a może profesurę nawet. Czy czujesz, że masz już profesurę z haftu? Nie, i w ogóle nie jest to moją ambicją. Nie jesteś tym zainteresowana. Żeby mieć profesurę z haftu. Wręcz ambicją moją jest stosować jak najbardziej niezaawansowane ściegi, upraszczać to maksymalnie, porzucać wszystkie umiejętności, żeby haftować z lekkością i szukać ekspresji. To są moje cele. Profesora mnie w ogóle nie interesuje. Zatem jeżeli chcemy zgłębić to, o czym teraz mówiłaś, jakie masz cele, ale też to, co zrobiłaś do tej pory, udajemy się jutro gdzie? Do Fundacji Common Art na wystawę 24-20. Jesteśmy w Warszawie, przy ulicy? Siennej 83/802. Monika Drożyńska, artystka wizualna. Dziękuję ci bardzo za tę pouczającą wizytę. Bardzo dużo nieprzydatnych rzeczy w tym pudełku, jak się okazało. Dziękuję bardzo Monice, że uzmysłowiła mi, że kompletnie jestem nieprzygotowana do haftowania. Chowam zatem igły galant i uciekam w bezpieczne rejony. Yeah. Yeah. 43 degrees Celsius, I'm trying to make a hit. Gio made a bowl of pasta, it was beyond the lick. Yo, I'm into real talk, not trying to live a myth. Sarigama, what you know about this? I got chili in the sauce, chili on my tongue. Chili in the sky and chili in the sun. I got chili in the sauce, chili on my tongue. Chili in the sky, yeah, we burn it hot. Burn it hot. That's why the day goes stop. Even before we begun, we burning hot, smoking hot. Thought I could take the heat, but I could take it. Now we burning hot, turning hot. Eating vegetables, cause that meat will surely rot. Slow motion for me, slow motion for me. Bring the ocean to me, bring the ocean to me. It's Frank Ocean for me. Break. mind, you see me cooking. Sweat dripping in my eye, I got the blurry vision. Looking in the pot, I could see that something's missing. I asked him what was missing, he said, gotta look within. Drip, drip, drip, drip to my left side. Drip, drip, drip, drip to my right side. He is on and I got nowhere to hide. I know too much not to look inside. Yo, they coming after melanin like melanin ascend. Then they trying to sell your melanin, cause boy, you always win. Fire, fuego, flame stopping you from getting in. But no one other than you can make you look within. We're burning high, burning high. Thought you could take the heat, but you can take it now. We burning high, smoking high. Eating vegetables, cause that meat will surely rot. Burning high, burning high, turning high. Yeah. Alo, ala i duty hot. Gorąco w naszym studio. Napięcie nie spada. Monika Drożyńska zabrała i porwała właśnie koszulkę, naszą trójkową koszulkę z napisem od nowa. A już w naszym studiu Zuzanna Berendt. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, witam Państwa. I to jest znak, że będziemy rozmawiać o teatrze i zabierzesz nas na kolejną premierę. Dzisiaj już Jacek Poniedziałek i Katarzyna Kalwat opowiadali o premierze w Nowym Teatrze. Niezwykle udanej. A czy premiera, o której ty dzisiaj opowiesz, również udana? Tak, i to nawet premiera nie warszawska, więc możemy się udać razem w małą podróż do Olsztyna, do Teatru Jaracza, gdzie Tomasz Fryzeł wyreżyserował spektakl Lata na podstawie książki Ani Erno. I teraz mamy małą niespodziankę. Znikną wszystkie obrazy. Wszystkie obrazy. Kobieta, która w biały dzień z zadartą spódnicą sikała się w lifto. Sikała się w lifto na skraju ruin za barakiem, pełniącym po wojnie funkcję kawiarni. A potem wyciągnęła majtki i wróciła do lokalu. Ta majestatyczna dama chora na Alzheimera. Białych twarzy na ścianach sali Palais de Tokio w Paryżu, sfotografowanych przez urzędników na chwilę przed wywózką do obozów. Wszystkie obrazy zmierzchu z pierwszych lat życia. Prawdziwe lub wyimaginowane obrazy widziane jeszcze po zaśnięciu. Obrazy określonej chwili, skąpane w nim tylko właściwym świetle. Istoty rzeczywiste i wyobrażone. Marzenia i historie. Tysiące słów, które służyły do nazywania rzeczy. Twarze ludzi. Czyny i uczucia. Straszne zdania, o których powinno się zapomnieć. Zdania wypowiadane przez mężczyzn nocą w łóżku. Zrób ze mną, co zechcesz. Jestem twoją rzeczą. Co pani robiła 11 września 2001 roku? 11 września 2001 roku zniknął wszystkie obrazy. Powiedzenia, które wyszły z użycia. Posłyszane przypadkiem. Nagle cenne jak przedmioty zagubione i odnalezione. Zdania, które na zawsze przekreślą do określonych osób. Przykłady gramatyczne. Cytaty. Nazwiska. Piosenki. Nie mogłam się powstrzymać, żeby nie wyemitować fragmentu. Fragmentu spektaklu, o którym będziesz teraz opowiadała. Przypominam, Zuzanna Berendt jest z nami. Zatem wiemy już na pewno, że jesteśmy w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Nie. Jesteśmy w Teatrze Jaracza w Olsztynie. Ach, i dokładnie. I jedziemy na spektakl? Lata w reżyserii Tomasza Fryzła. Wspaniale. Opowiadaj, ponieważ jest to wieloelementowy spektakl, który opowie nam, no właśnie, o przecięciu życia ludzi, o których bardzo często zapominamy, to już bardzo ładnie wybrzmiało w tym dźwięku, ale także ta historia odniesie nas do wielu innych płaszczyzn. Tak jest. Właściwie czytając książkę Ani Arnaud, myślę, że można się zastanawiać, w jakim sposobem w ogóle można by ją przenieść do teatru, bo to jest taka autobiograficzna proza skoncentrowana bardzo na jednej bohaterce, a to, co w Olsztynie zrobił reżyser, to rozpisał tę książkę na wiele głosów i też doprowadził trochę do czegoś innego, niż dzieje się w tej książce. To znaczy, w książce mamy do czynienia z taką narracją, z której z indywidualnej biografii wyłania się właściwie historia połowy XX wieku praktycznie. A w teatrze, w tym spektaklu Lata, z tej całej historii, którą bohaterka przeżyła, wyłania się Ani Arnaud jako postać sceniczna, którą spotykamy właściwie dopiero na końcu spektaklu. I jest to kreacja Ireny Telesz-Burczyk, takiej legendy olsztyńskiej sceny. Bardzo, bardzo wzruszająca scena finałowa, ale cały spektakl myślę, że absolutnie zasługuje na uwagę i daje publiczności takie półtorej godziny bardzo intensywnego doświadczenia i literackiego, i wizualnego, i dźwiękowego. I ten głos wspaniałej aktorki mogliśmy także usłyszeć. I znowuż wraca jak bumerang opowieść, która staje się takim leitmotivem dzisiejszego Terra Cultura. Opowieść o wielkich narracjach i wielkich znanych postaciach, które w narracji czy teatralnej, czy wizualnej stają się ludźmi z krwi i kości, z ich słabościami, ale także cierpieniem. Tak jest, no dzieje się coś niesamowitego w momencie, w którym słowa zyskują jakieś ciało, przez które te słowa zaczynają przemawiać. I właściwie tutaj też ten spektakl rozgrywa się w bardzo ciekawej scenografii. Jakby mogli sobie Państwo wyobrazić taką podłogę, którą może znamy z takiego budownictwa jeszcze z czasów PRL-u, takie klepki drewniane złożone ze sobą. Tylko że ta podłoga tam jest zupełnie zniekształcona, ona nie daje właściwie żadnego punktu oparcia aktorom i aktorkom. I oni w tej przestrzeni, która widzimy, że jest trochę przestrzenią rzeczywistą, a trochę przestrzenią pamięci, przez czas przedstawienia przeprowadzają tę opowieść, która jest opowieścią o bardzo małych wydarzeniach z indywidualnej biografii i też wydarzeniach takich właśnie jak to przywołane w nagraniu, czyli o 11 września na przykład. I tych wydarzeń historycznych, które nie umieszczone są w tym spektaklu przypadkowo, ponieważ to też są takie graniczne momenty, które my mogliśmy, niektórzy z nas, na pewno przeżywać, pamiętamy, ale także one są wpisane w taki moment, który możemy nazwać świat się zatrzymał. Gdzie zatrzymuje się świat w spektaklu Ludzie? W spektaklu Lata. Który opowiada o takim, właściwie o takiej esencji ludzkiego doświadczenia. Świat zatrzymuje się czasami jakby w momentach takich, w których na przykład rodzi się dziecko i to zupełnie zmienia rzeczywistość osoby, której to dotyczy, ale też zatrzymuje się świat w momencie, w którym mamy poczucie, że doświadczamy czegoś, co absolutnie zmieni bieg historii. Zuzanna Berendt i zaproszenie do Olsztyna. Czy w takim razie możemy jeszcze na ten spektakl się wybrać, czy na razie czekamy, aż teatr znowu uruchomi tę możliwość? Czekamy na to, aż teatr ogłosi repertuar na kolejne miesiące i to na pewno jest taki tytuł, na który warto czekać. Czy warto czekać na to, co wychodzi teraz spod palców Moniki Drożyńskiej, która cały czas jest z nami? Zuzanno Berendt, jak myślisz? No ja nie mogę się doczekać. Nie możesz. Monika Drożyńska, na sam koniec? Szanowni Państwo, drugie osoby, ja chciałam powiedzieć, że nikt nas nie potrzebuje niczego więcej do haftowania niż siebie samych, dlatego że wszyscy potrafimy haftować, ale nie wszyscy o tym wiemy. I z tym przesłaniem zostawiamy wszystkich Was. Agnieszka Obszańska, Anna Regulska, Michalina Bieńko, Monika Drożyńska oraz Zuzanna Berendt. A my słyszymy się za tydzień.